FM. Asculți doar hituri. Olix and DJ Young make the sound on Kiss FM. Hello, party people, bun găsit la o nouă seară de Kiss in the Mix. DJ Young și Jones împreună cu voi timp de 3 ore, de la 7 la 10, ca în fiecare seară de luni până joi. Avem dedichisuri 0722 20 60 20 și desigur facebook.com/kissfmromania. Dăm chiar acum startul SMS-urilor. Dedichisuri cu tarif normal, mesajele voastre să fie cât mai scurte și cât mai haioase. Până la primele mesaje, ne întâlnim cu Lorin Euphoria, Don Omar și Lucenzo, o piesă bună pentru orice party. Dansa cu Duro și mai apoi Narcotic Sound și Christian D împreună cu Mateo, Mamacita. Începem Kiss in the Mix la Kiss FM. Ascult doar hituri. Danza con duro, no te canses ahora. Mr. Sexy One. It's a love sound. Hey, my damn baby. Watch out. Faz favor, eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você, o coração falta calor. Quero mamacita, faz favor, eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você, o coração falta calor. Quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, eso es meu amor, oh, sí. Vou ligar com você, Yo, original sound vibe, pump it up your mic vibes. Gosto de sabor, tu sabor. Gosto de amor, de amor. Quiero mamacita, faz favor. Eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você, o coração falta calor. Quiero mamacita, faz favor. Eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você, o coração falta calor. Este un mix și o super piesă, chiar dacă e veche. Narcotic Sound, Christian D și Mateo Mamacita. Hai să luăm primele mesaje, primele de rechisuri. 0722 20 60 20. De la Mia pentru mama mea Corina, care a primit astăzi 40 de ani. La mulți ani și concediu plăcut în Grecia. Ceva cu Pussycat Dolls, o să avem cu siguranță puțin mai încolo. De la Dorin pentru colegii de la firma de pază, să aibă grijă cum petrec weekendul, că se anunță un super party la sediu. Și hai să fie încă unul de la Silviana pentru Liza și Michael, care se căsătoresc mâine. Casa de piatră, multe fericire și mai ales pentru Liza, distracție mega fine la petrecerea burlăcițelor de astă seară, ne vedem acolo. Hai să continuăm mixul, avem super hituri mixate, DJ Young și Jones împreună cu voi, Stroke 69 și Aisa, chiar acum Beautiful Smile, Arash și Broken Angel împreună cu Helena, după care avem noul single DJ Young, sub semnatul desigur, deasupra tuturor. La Kiss Kiss in a Mix, asculți doar hituri! FM, the heart's broken, you can't hide. Dreaming to run, dreaming for love. Living a world, it's full of lies. The heart's broken, you can't hide. Dreaming to run, dreaming for love. Dreaming for a better life. Yeah. Thank you. Non-stop hits la Kiss Kiss in a Mix, hituri mixate fără publicitate. Nu uitați de podcast, e la zi, e updatat, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Ascultați sau downloadați toate edițiile de până acum, la zi, gratis de sigur, inclusiv edițiile Summer Kiss. Dăm startul de lichisturilor pe facebook.com/kissfmromânia, le citim în 10 minute. Dar până atunci o piesă mai veche de la Coolio și LV, Gangsta's Paradise. După care, Low Deep Tea vine cu Casablanca. Kiss Kiss in a Mix, la Kiss FM, asculți doar hituri. Or you and your homies might be lying to you. We've been spending most effort I made. Look at this going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't. I guess they won't. I guess they front. That's why I know my life is out of luck. Oh, we've been spending most of our lives living in the gangster's paradise. We've been spending most of our lives living in the gangster's paradise. Keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. Keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. Tell me, why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? Come DJ Young și Jonesy la Kiss Kiss in the Mix. Dacă e joi, e weekend la noi. Luăm alte mesaje, alte dedichisuri de weekend, puteți să le spunem, de la Dan pentru prietenii mei din Căminul de la Arhitectură. Am sosit în București, vă aștept la ziua mea în centrul istoric din București, adică în centrul vechi, cum îi spunem noi. De la Cosmin Spătăreanu pentru familia mea dragă, pentru părinții mei care aniversează 30 de ani de căsătorie. Multe dragoste, le doresc și să se bucure de nepoți. Vă iubesc, Kiss FM. De la Victor pentru colegii mei de la Salvamon Brașov, să nu uitați că de weekendul acesta începe iarna, se anunță lapoviță și nisoare la munte. Vă aștept la un grătar cu ocazia asta. Facem o pauză scurtă, după care revenim cu încă 3 piese mixate înainte de ora 8 la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Back to the mix, back to the party. Încă 3 piese mixate înainte de ora 8 la Kiss Kiss in the Mix. DJ Young și Jonesy împreună cu voi. Avem petreceri, pentru că dacă e joi, e weekend la noi. Și mâine ai noștri colegi, Olic și Dan Fințescu, vor fi în Cluj-Napoca, în Club After Eight, împreună cu Jonesy și Aner. Iar sâmbătă, în direct pe Kiss FM, de la miezul nopții, partidul Kiss FM din Resident Society Club Sibiu. Avem chiar acum Like Chocolate și Alex Mica, Maria Maria. O piesă foarte tare de la Tyo Cruz, There She Goes. După care, cea mai nouă piesă, Fly Project, Back in My Life. La Kiss Kiss in a Mix, asculți doar hituri. Maria, Maria, say my name, por favor. Maria, Maria, cúrame tu amor. Come on. There She Goes, o piesă foarte, foarte tare și numai bună pentru orice party. Suntem la Kiss Kiss in the Mix. Avem chiar acum Fly Project, Back in My Life. Mare atenție la piesa asta, s-ar putea să aveți nevoie de ea. La Kiss FM, asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Jonesy. Stay with me. feel the sound, the sound, the sound. Kiss Kiss in the mix. Hello, party people, ora 8, a doua oră de mix de astăzi la Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. In the Mix, DJ Young împreună cu Jonesy. Continuăm cu SMS-urile, cu dedichisurile peste 10 minute. Nu uitați de mesajele voastre la 0722 20 60 20. Până atunci avem Jamie Un Shuda, avem Deepset DJs, Look Into My Eyes și Shakira vine cu Loca. 40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Away, and now I need to stay. Oh, I know this pain. She dip it down low, darling. I can never get enough. Oh no, oh no. She gives me the runaround, but I

llevándose en vuelo eterno, lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. Thank you. Kiss Cristina mixă de mai departe în cele 40 de minute non-stop hits, numai piese mixate fără publicitate. Nu uitați de cele mai șmechere farse tembelefonul lui Gaiță în fiecare dimineață în cronică de la 7 la 10 avem tembelefonul lui Gaiță. În 10 minute luăm alte mesaje, alte dedichisuri, timp în care vin 4 piese foarte tari, numai bune de weekend sau de orice început de weekend, așa cum este astăzi. Gotier și Kimbra, Somebody That I Used To Know, avem Gustavo Lima, Ballada Boa și Celia cu Mohombi, Love To Party, pentru că de petrecere e vorba, la Kiss Kiss In The Mix, ascult doar hituri! DJ Young and Jonesy make the sound on Kiss.

Kiss FM, ascult doar hituri, DJ Young și Jonesy, avem dedichisuri, avem alte mesaje de început de weekend, pentru că dacă e joi, e weekend la noi. Pentru prietenul meu Dragoș, să știi că nu mai sunt supărată pe tine, poți să mă suni că răspund, semnează Alexia, pentru cea mai simpatică profesoară de limba latină din Cluj, la mulți ani de la clasa 12AB, promoția 2009, vă pupăm și ne este dor de dumneavoastră. Facem o pauză scurtă, dar după pauză ne întâlnim cu încă 3 super hituri mixate, primul dintre ele va fi Ami, Trumpet Light. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Yes. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Back to the mix, back to the party. Înainte de piesele mixate care vin acum la Kiss Kiss in the Mix, să nu uităm de Kiss Cash-ul care s-a reportat și astăzi avem dimineață în prima oră de cronică 400 de euro. Vă înscrieți la 0735 600 100, un SMS cu tarif normal în care scrieți numele și orașul din care ascultați Kiss FM, sau vă înscrieți direct pe site-ul kissfm.ro, acolo aveți un formular de înscriere, sau pe facebook.com/kissfmromania. Multă baftă celor care s-au înscris mai departe și Ami chiar acum, Trumpet Lights, Bruno Mars. Imediat vine cu It Will Rain, după care cea mai nouă piesă, George Hora, Vreau Să-mi Dai Like, se numește, o știți foarte bine. DJ Young și Jonesy la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. ¿Qué está pasando, mi amor? Cuando tu amor no responde a mi calor, ven aquí, aquí con it down, it's not a song of goodbye. încă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. George Hora și tu asculți Kiss FM, yeah. Vreau să-mi dai un like, like, like, 'cause you know that I like, like you. Vreau să-mi dai un like, like, like, I really hope you feel the same way too. Vreau să-mi dai un like, like, like, 'cause you know that I like, like you. Vreau să-mi dai un like, like, like, I really hope you feel the same way too. Vreau să-mi dai un... Eu cred că semănăm, suntem pe același film. Mă uit la tine și sincer îmi vine să mă înclin. Mama natură a făcut o treabă bună. Destinul se pare că ne vrea împreună. Oare

fost frică de noi. Și tu e singur în doi și eu sunt singur în doi. Abia acum am înțeles ce s-a întâmplat. Mix a fost și piesa Non House. Continuăm mixurile încă o oră fără reclame, numai hituri mixate fără publicitate. DJ Young și Jones împreună cu voi. Avem alte dedichisuri, alte SMS-uri. 0722 20 60 20. Luăm câteva dintre ele. Pentru tatăl meu care nici n-a venit bine în toamna și a răcit. Multă lămâie, miere și ceai fierbinte. Te iubesc, să te faci bine. Adriana din Tecuci. Pentru Geo, soțul meu și băieții mei, distracție maximă la pescuit, să vă îmbrăcați bine, că o să fie frig în weekend și să avem și noi din partea voastră un pește mare. Semnează Mama Amelia. De la Alicia, pentru prietena mea care s-a mutat în Anglia și cu care m-am distrat maxim vara asta, te aștept din nou în concediul de iarnă. Abia aștept. Hai să continuăm mixul cu Smiley, Dead Man Walking. Imediat avem Joel, Lucas și Marcelo Ciuciacea, după care Laurențiu Duță vine cu Shining Heart. Super hituri mixate la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Dead man.

sunt Andreea Bănică, la Kiss FM asculți doar hituri. Jonesy, Laurențiu Duță și Andreea Bunică, Shining Heart. Nu uitați de podcast, pentru că este la zi, este updatat, sunt toate edițiile. Acolo le găsiți pentru download sau ascultare, inclusiv summer kiss-urile, inclusiv winter kiss-urile, toate sunt pe kissfm.ro/kkm. În 10 minute luăm alte mesaje, alte daily kiss-uri pentru kissomanii care sunt cu urechile pe Kiss FM. Până atunci avem Emil Azaria și Caitlin, Tu Amor. Aner vine cu Remember, după care Lickily, I Follow Rivers, un remix care ne place nouă foarte mult, The Magician Remix. E aproape weekend, e joi, e weekend la noi. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri.

Kiss Kiss in a Mix, DJ Ang și John C și Lickely, A Follow Rivers, o piesă încă foarte tare care ne place foarte mult. Luăm alte mesaje, dedichisuri, avem mesaje de weekend, pentru că dacă e joi, e weekend la noi. Pentru soțul meu, Ionut, să știi că dacă iar te uiți seara la meci cu băieții, eu plec cu fetele în club, semnează Doinița din Oradea. Pentru părinții mei, nu vă supărați pe mine, dar nu mai vin de joi acasă, că am pierdut trenul de bârlat dimineața, semnează Mihai. Mihai, cred că încă bântuie prin centrul vechi în București. Pentru iubita mea, Axi, te iubesc și mi-e tare dor de tine, să știi că nu te-am uitat, chiar dacă nu ne-am văzut de mult, semnează George, o declarație frumoasă de dragoste, așa într-o seară specială de Kiss Kiss in a Mix. Chiar acum in a mix, o altă piesă care ne-a nebunit toată vara la Summer Kiss, Alex Velea Minim 2, după care Demi Lovato vine cu Give Your Heart a Break și mai apoi Adele, Set Fire to the Rain. La Kiss Kiss in a Mix, asculți doar hituri! DJ Young și Josie. e joi, e weekend la noi, iar în weekend avem super petreceri. Avem partidul Kiss FM mâine seară în Cluj-Napoca, în club After Eight, împreună cu DJ Jonesy și Aner. Iar sâmbătă, în direct pe Kiss FM de la miezul nopții, Olix și Dan Fințescu vor fi în Resident Society Club din Sibiu. Hai să continuăm mixul cu alte super piese de party. Vank pleacă, după care un mashup foarte tare între Bon Jovi și Fragma, între Living on a Prayer și Talk as Miracle, un mashup numit chiar așa, Talk as Prayer, după care Celia vine cu Is It Love, remixul Sahara. Continuă petrecerea, DJ Young și Jonesy la Kiss Kiss in a Mix, asculți doar hituri! Rossi. Thank you. Project Love sunt de pe final de program, pe final de Kiss Kiss in the Mix săptămâna aceasta. Nu uitați, vineri, sâmbătă și duminică îi avem in the mix pe Olix și Mr. Boba. După care, luni seara, ne întoarcem în formula DJ Young și Jonesy la Kiss Kiss in the Mix, tot de la 7 seara cu Daily Kiss-uri și piese mixate. Și că vorbeam de Mr. Boba, el vine chiar acum în câteva minute pentru o nouă seară de Kiss in the Night. Rămâneți pe Kiss FM pentru că la Kiss asculți doar hituri.